громадсько-політичну думку про українську гідність. І хоч до повного торжества як ідеї державності, так і об'єднувальної ідеї ще далеко, будемо сподіватися, що українство зрозуміє нарешті свою місію і доведе до логічного кінця розв'язання всіх своїх проблем. Супереліта формує суспільство, удосконалює те суспільство, до якого належить, указує шлях перспективного розвитку, веде суспільство дорогою вперед і ніяк не назад. В особистостях лицарів українського духу сконцентрована як велич української історії, так і її трагічність. Жодному з лицарів не поталанило утвердити Україну в її суверенному статусі, об'єднати українство в єдинодухий національний організм. Але кожен з них зробив багато для досягнення загальноукраїнської мети. Більше, ніж будь-хто з українців. Усім лицарям не вистачало народної підтримки. В цьому полягає трагічність українства. І цей фактор повинен стати об'єктом прискіпливого вивчення з боку всіх патріотичних сил України. Завдання супереліти – вести за собою народ до вільного, незалежного, процвітаючого життя, захистити свій народ від недругів, об'єднати цей народ в ім'я його могутності, виховувати свій народ у патріотичному дусі, озброїти його ідеологією, яка б утверджувала національну свідомість кожної людини і всього суспільства. Найважливішим засобом самозахисту є національна свідомість кожного українця. Це дає можливість сформувати в народі політичну освіченість, політичну позицію щодо себе та України. Особи лицарів українського духу, супереліта українства – це національні святині України. Якими завгодно високими словами назвіть цих людей, і все ж перебільшенням це не буде. Часто Шевченка називають апостолом українства. Якщо їх усіх назвати апостолами вічності українства, перебільшення не буде. Якщо їх усіх назвати святими мучениками в ім'я українства, перебільшення не буде. Це ті люди, вище яких в Україні не було серед українців. Це найбільше надбання українства. Ні земля, ні ліси, ні води, ні велич архітектури не можуть зрівнятися з людською величчю. І цю велич, реальну, а не фальшиву, треба оберігати, рятувати, множити, возвеличувати, використовувати в ім'я торжества українства на своїй землі. А люди, як біологічні істоти, відживши свій вік, відходять у небуття, а їхні справи живуть віками і тисячоліттями. І добрі, і погані. Про погані справи вже трохи сказано. Далі будемо говорити про добрі справи. Адже вони утверджують нас на своїй землі. Еліта вищого класу. Що таке еліта вищого класу у складі українства? це видатні особистості,